إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نيجي سنت بور بي تبارك وتعالى موم ميغا خامني مبولم تيانت موم ريك لا نيال نين كوي سنت موم بور بي تبارك وتعالى دي ساكو تي موم ديمبال دي ساكو تي موم اكو نجيغال ديكو نيان مو جيغال نيو di sakku ci mom mu musal ñu ci li nga xamanteni ni mom moy sunu mon monik bakkan di sakku ci mom mu musal ñu ci sunu ñaawte fi jëf kepp ko xamni borom bi tabaarak wa ta'ala gindina la ci ngeeneelam amul kenn kula mëna réeral amul kenn kula mëna sank waye képp ko xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala réeral na la ci mandutem amul kenn kula mëna gindi ñu ngi sédé ni amul kenn kuñu wara jaamu ci dëgg kudul mom mom mi nga xamni moy borom jaami di borom asaman ak suuf di wëlbeutiku di sédé ni Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jaamam la yonentam la bokku julit yi ñi ngi déllu ci wat ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal su bagu jot ci sunu téré bobu di sharh al usul ath-thalatha والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي ميغي دون واخ سي فلا تدعو واخون ناني فلا تدعو لا غوغو لا ناهي لدي جزم dafa bok ci jawazim yi nga xamni day jazm mudari ciosan ga moy tad'una ba ca lagi duggé lañu daldi hazaf nun ga mu dess falan fala tad'u gisoon nañ ne kon la nahiya lamuy tekki moy lagi nga xamni day téré téré gi nak dafa dugg ci lan ci fi'l ci jëf kon téré gi ak jëf lay téré jëf joju muy téré moy lan moy tad'u mango tad'u tad'u min ad-du'a mi ngi bawo ci ñaan ñaan ñaan nak dafa am ñaari façon ñaanuk jaamu ak ñaanuk laaj kon nga gis téré gi dafa addu ci téré ak jaamu ak téré ak ñaan mango téré ak jaamu ndax jaamu kenn rek lañ ko wara defal moy borom bi tabaarak wa ta'ala téré ak ñaan ñaan ci lo xamni kenn amul kattanam kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mom rek ken amul man manam ken amul sañ sañam kudul mom gannaaw lolu borom tere bi di continue ba legi ci aya ba mu ne wa qawluhu ta'ala waxu borom bi tabaaraka wa ta'ala kadhalika cha ahadan ka ndax fala tad'u ma'a allahi ahada kon daf la tere ngay jaamu di bolek yalla kenn ku meuna don daf la tere ngay ñaan ñaanuk laaj ci lo xamne yalla rek mo yor mën mën nga cey bolé kenen kurul yalla mbokk julit yi sunu diina da fay gën di leer da fay gën di wër da fay gën di dëgër su fekente ne ñi ngi jàng alquran su fekkee ñi ngi déglu alquran su fekkee ñi ngi settantal alquran su fekkee en tant que julit dañu ne ñun daal lépp loo xam ne dañ koy jaamoo yàlla dañuy dellu ca alquran jëlijee ko fa dañuy dellu ca la yonant ba jàngale ñu jëlijee ko fa sunu diina day leer sunu diina day set waaye buñ ko bëggee teg ci dégg naa foog naa yaakaar naa njort naa wala ñi ëpp ci nit ñi bu boobaa day nëx day am ay lëndëm lëndëm day am ay tilim tilim loolu la sunu yonent alayhi salaatu wasalaam di wone ci xadiisu albarra bun azib waajoojee nga xam ni ci biir bàmmel buñ ko laajee danaan ah man de xaw ma daan naa dégg nag nit ñi daan wax ma cay topp malaakay ne ko laa darayta wala talayta yow daal ndeke jàngoo yow daal ndeke xamoo kon nga gis ndeke diina lu ñuy jàng la du lu ñuy ñëw rek jugtee ko toppandoo wala parparloo wala làmbatu déedéet lu ñuy jàng la ba maitriser ko bu ko defee kon mu ne qawluhu ahadan lam wax maanaam teg ko ca fala tad'u ma allahi ga mooy ahadan kenn mu ne nakira la boo xam ni fi siyaqi nahyi fa tu'am kulla ahad mu ne nakira la yaakaar naa nakira xam ngeen mooy lan xëy na peut être liñ jotagul jàng mooy jazmook yu demee noonu te yaakaar naa bu ñu continuer incha allah daañu ca egg mais nakira moom xam ngeen mooy lan wala boog ñu bari ci yéen xam nañ nakira mooy lan nakira ak maarifa ma ngoog ahadan gis ngeen ko ak lan ak tanwin gi ma ngoog mu ne kon ahadan googee nakira la nakira gi nag dafa ñëw ci wax ci siyaaqu wax joo xamante ni nii siyaaqu nahyi la mooy waxuk tere maanaam dafa nekk ci biir lu ñuy wax benn phrase négative phrase bi négation moo ci nekk négation bi anamu mooy laa bi laa boobu mooy laa nahiya muy laa négation bi gis nga ko laa négation la muy déet muy akuk tere nakira nag bu dikkee ci wax joo xamante ni nii phrase boo xam ni négative la maanaam wax joo xam ni akuk tere la loolu dafa am lu muy tekki ci làkku arab loolee la ñu borom téere bi bëgg a leeral mu ne la muy tekki mooy tu am day nekk lu général nakira ba kon dafay am maanaawu lu général day généralise lépp kon bu boobaa ahadan gi dafa généralise lépp moo xam yonant la moo xam malaaka la moo xam walliyu la moo xam sahaaba la moo xam nit ku baax la moo xam lu mën a doon moo xam maanaam lu am ruux la moo xam borom xel la moo xam yeneen xeetu mala yi la ak lu mën a doon rek mu ne laa yustathna ahad deful exception ci kenn waaw fu mel nii exception du ci mën a génn ndax dafa général laa malakun muqarrabun du caakan malaaka bu jege yàlla mënta nekk exception ci fii wala nabiyun mursal du caagan yonant buñ yónni kooku tamit mënta nekk exception fii wala sonamun wala wasanun mënta nekk tamit estati bu ñuy jaamu wala boog beneen xeetu xërëm boo xam ni yor jëmm wala qabrun du nekk bàmmeel wala cheikhun du nekk benn cheikh wala waliyun du nekk benn waliyu, wala xayun du nekk aji dund, wala mayit du nekk aji faatu. Kaa'inan man kaana, ku mu mën a doon rek da ngay dugg ci généralité bi, parce que exception munu cee dugg ci façon généralité bi. Nakira bu duggee ci wax joo xam ni akuk tere la, dafay nekk lu général. Kon sunu borom jalla wa ala ci anam googu la tëggee wax ji, ngir ñi nga xam ni am nañ dégg-dégg ci làkku arab, ñu xam ni ndekete fala tad'u ma'a allahi ahadan googee dafay tere, ñu jël lenn loo xam ni rek xeetu jaamu la di ko defal yàlla di ci boole keneen. Keneen kooku nag kum mën a doon, moo xam yonant la, moo xam malaaka la, moo xam lu mu mën a doon. Yonant lu mu màgg amutuk cër ci li nga xam ne yàlla moo ko moom. Yonant amuñ ci cër, yaakaar naa junjoon naa la loolu. Léegoolee nga gis koo xam ni maanaam day jàpp ni boo waxee loolu da ngay suufeel daraja yonant yi, wala da ngay suufeel daraja nit ñu baax ñi. Déedéet mangoog, déedéet ku ci nekk rek ak daraja bala borom bi tabaraka wa taala jox mangoog. Yellul benn mbindeef muy ëppal jëm ci benn mbindeef, wala boog cig buntu woote wo mbëggeel ak yu deme noonu, muy jël la yàlla moom di ko jox mbindeef. Déedéet yonant yi sax sunu borom daleen ne su ngeen bokkaalee li ngeen defoon yëpp day màbb, te da ngeen di bokk ci ñi perte. Xoolal gën ji mbindeef sunu borom ne ko wala in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin. Soo bokkaalee sa jëf yëpp day màbb, te da ngay bokk ci ñi perte. Sëgëm gën ji mbindeef lañ wax loolu, waxuma laa keneen. Kon daganut benn yoon, ak loo bëgg-bëgg nit, ak loo fonk-fonk nit, ak nit ka lu mu baax-baax-baax, déglul bu baax li ma lay wax, daganul benn yoon ngay jël li yàlla moom di ko jox mbindeef moomee. Loolu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. Fexeel ba nga ràññee li yàlla moom, nga jox ko yàlla moom képp. Li mbindeef moom tamit ci ay darajaam, ci ay maqaamaam, ci ay dayoom tam nga jox ko ko. Wormaal ko, jox ko cër, fonk ko, respecté ko. Jox ko yar, jox ko teggin, waaye bul jël li yàlla moom ci ne da ngay war ne da ngaa yaru, wala da ngaa bëgg diw, wala da ngaa nàngam, ngay jël li yàlla moom di ko jox kookee. Loolu sax dug mandute, dug yar, du fonk nit ka, du respecté ko. Kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax, teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.